Soki atana zela bafingi yolo kutadiyo Boba yebi yo kobota kateo Koloba elo koteo na yebinga moko mobali yo Mwasi nanga azali kozila nouvelle venema Tikata bafinga na koko maplita na bajuno Mama ya bilamba lelo yo aboti Soki atana zela bafingi yolo kutadiyo Boba yebi yo kobota kateo Koloba elo koteo na yebinga moko mobali yo Mwasi nanga azali kozila nouvelle venema Tikata bafinga na koko maplita na bajuno Mama ya bilamba lelo yo aboti Fingi yolo kutadiyo Boba yebi yo kobota kateo Koloba elo koteo na yebinga moko mobali yo Mwasi nanga azali kozila nouvelle venema Tikata bafinga na koko maplita na bajuno Mama ya bilamba lelo yo aboti Nakipateo Na yebinyo so babenga yo ekombe Kobota na yo pauni na kitae Oteka bana likolo ya bachanso Ya mibale mibali balula yo Ya misato mosala kote zameo mibali ya baninga Nani miteo Banite mama beo Balingi kaka na waka yo libanda Ata batonga kayanga na yo eleka Ata na zando ni solo se ya Luiza Luiza, Luiza, opesa nga makasi Tobota mwana, topesa kombo ala Souvenir ya nzambe, na leli mingyo Mi bali ya baninga, nandi miteo.